là khổ nỗi. Ay tayo ng dalawa ang magkasama, ngunit bakit biglang naglaho? Tamis ng pagmamahal ay nasaan na? Damdamin nagbago, ikaw ako tuluyan ang nagkalayo. Tanong ang isip, bakit nangyari to? Kulang pa bang pag-ibig na inalay ko? Kanang iba.